Βρε μπάς και ο Καραμανλής έγινε ξαφνικά πασιφιστής, ειρηνιστής, οικολόγος, αριστερός. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Κύριε Πρόεδρε, όλοι όσοι βρισκόμαστε μέσα εδώ και όχι μόνον, περιμένουμε και αναμένουμε την ομιλία σας. Κύριε Πρόεδρε, έχω την τιμή να σας καλέσω στο βήμα. Κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριοι πρώην Πρωθυπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη και τιμή και χαρά να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας σε αυτή την πρώτη εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την ίδρυση της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών Παναθηναϊκή. My baby came down from Romania. She was a queen of Tanzania. But now we live in suburbia without any friends or Brazilian. My baby came down from Romania. She was a queen of Tanzania. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Θα αρκούσε, ξέρετε, στις πίσω σελίδες. Εντάξει, θα σας πω, μην νομίζετε ότι θα το αφήσω έτσι. Τι είπε περίπου ο πρώην Πρωθυπουργός. Καταρχάς, και μόνο η εικόνα, αν μπορείτε να πάρετε το κλίμα, ένα κατάμεστο θέατρο να χειροκροτεί και να φωνάζει, αυτό το χειροκρότημα που ακούσατε, ναι, πήγαινε για τον Κώστα Καραμανλή, πήγαινε για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Πρωθυπουργό της νόμου Παυλόπουλου, που μπήκε της αθρώας της εκτόξευσης του χρέους, της αθρώας εισόδου στο δημόσιο. Αυτού νου, ναι. Λοιπόν, η εικόνα πριν από την ομιλία, το κλίμα και μόνο το γεγονός ότι τον ακούς μετά από τόσα χρόνια. Δεύτερο χτύπημα της μοίρας που μας πετυχαίνει, ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους, τους χαλεπούς καιρούς. Σας θυμίζω ότι πριν από μια εβδομάδα είδαμε Σιμίτη στο βήμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Τι άλλο θα μας βρει, δεν ξέρω. Αλλά όλο αυτό το χειροκρότημα, όλος αυτός ο ενθουσιασμός θα μπορούσε να είναι και από μόνη της μία εικόνα, χωρίς να σας πω τίποτα άλλο, σε ό,τι αφορά και τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, σε ό,τι αφορά και τις επισημάνσεις που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός. Επισημάνσεις σε μεγάλο βαθμό, θα τολμήσω να σας πω, παρά το ότι μάλλον έχετε ψηλιαστεί ότι δεν τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση, ότι ήταν σωστές. Και ένα ερώτημα στο τέλος. Για καθίστε μισό λεπτό να τα βάλουμε στη σειρά. Ξεκινάμε. Η ομιλία έγινε χθες το βράδυ και έγινε στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια της, από την ίδρυση της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών Παναθηναϊκή. Σας μιλώ ειλικρινά, παρόλο που υπάρχει 40 χρόνια, εγώ δεν την ήξερα. Βλέπω τώρα Διοικητικό Συμβούλιο, είναι σαν να λέμε οι γυναίκες της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, γιατί περί αυτού πρόκειται στην ουσία. Ελπίζω να μην αδικό το έργο τους. Έχουν φιλανθρωπικό έργο με τη Μαριάννα Βαρδινό Γιάννη εκεί πέρα, με το Σύλλογο Ελπίδα, τι να σας πω, χαμός. Η Παναθηναϊκή, λοιπόν, η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών, με πρόεδρο την κυρία Γιαννήρη από την Ιεράπετρα της Κρήτης, παρακαλώ, μεγαλωμένη στην Ιεράπετρα, έκανε μία εκδήλωση για τα 40 της χρόνια και έκρινε ότι έπρεπε να έρθει ο πρώην Πρωθυπουργός να μιλήσει. Και προφανώς είναι των γυναικών της Νέας Δημοκρατίας που μάλλον βρίσκονται προς αυτή την κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας, την καραμανλική Νέα Δημοκρατία. Από κάτω στο Υπουργικό η μισή κυβέρνηση, έχει σημασία ποιοι ήταν και κυρίως έχει σημασία ποιοι δεν ήταν. Ελλάδα και Ευρώπη στη δίνη μεγάλων αλλαγών. Να το ξαναπώ. Ελλάδα και Ευρώπη στη δίνη, κατά κέφαλα, στη δίνη μεγάλων αλλαγών. Αυτό ήταν το θέμα της ομιλίας του Κώστα Καραμανλή. Times I ask you and then I ask you over again. Και ενώ με ξέρετε τώρα, αν ακούτε και την εκπομπή, τώρα γνωριζόμαστε λίγο. Ξέρετε ότι δεν θα έρθω να πω έτσι καλά πράγματα. Δεν τον έχω σε εκτίμηση. Τι να σας πω τώρα, ρε παιδί μου, τι να σας πω. Εντάξει. Θα μου πεις και εσύ, μένεις στις παλιές εντυπώσεις και δεν βλέπεις ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάζει, να εξελίσσεται. Θα σας ομολογήσω ότι αυτά που άκουσα από το στόμα του με έφεραν σε μια δύσκολη θέση. Δηλαδή, τι θα πω εγώ τώρα, δηλαδή τον άκουγα και σκεφτόμουν, βρέσει εγώ τι θα πω αύριο στους ακροατές που δεν σε συμπαθώ. Μισό λεπτό να σας εξηγήσω, έτσι εντάχει σε τίτλους και θα το πάω και παρακάτω να σας διαβάσω και λίγες από τις εκφράσεις του ακριβώς όπως διατυπώθηκαν, γιατί έχει σημασία. Αλλά πάρτε λίγο ένα γενικό νόημα. Θέμα πρώτο. Το να μου θυμώνεις ως Ευρώπη για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και να μου υπερασπίζεσαι τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Είναι υποκριτική στάση αν σκεφτώ ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν σε έχει πειράξει τι έχει γίνει στην Κύπρο. Σας το λέω με δικά μου λόγια περιφραστικά. Ένας ρούμπος Καραμανλής. Δεύτερος ρούμπος Καραμανλής. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή είναι μακριά και επειδή δεν έχουν άμεσα το πρόβλημα στην αυλή τους όπως το έχει η Ευρώπη, δεν φαίνεται να νοιάζονται και πάρα πολύ για το τέλος του πολέμου. Δεύτερος ρούμπος Καραμανλής. Εδώ είναι που έχω αρχίσει να σκέφτομαι, ρε εσύ αυτός ή ακούει πίσω σελίδες ή εγώ έχω γίνει καραμανλικός, ξέρω εγώ, και δεν το έχω καταλάβει. Και είχε κι άλλα. Κι άλλα σε τέτοιο κλίμα. Βάλτε και ένα τρίτο. Ότι ο πόλεμος είναι πολύ πιθανό να εξαπλωθεί, να πάει πέρα από εκεί, είτε από ατύχημα, είτε από ηθελημένη ενέργεια, είτε από προβοκάτσια, και ότι οι επιπτώσεις του πολέμου που ήδη τη ζούμε και στην οικονομία όλων των χωρών της Ευρώπης μπορεί να πάει και πολύ πιο βαθιά, ακόμα και σε επισιτιστική κρίση. Θα μου πεις, αυτό δεν θέλει και πολύ μυαλό για να το σκεφτείς, είναι πολύ προφανές. Αλλά θέλει μυαλό για να το πεις, μάλλον, ειδικά σε ένα κροατήριο που δεν έχει συνηθίσει. Πώς να σας το πω. Είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας κυρίως από κάτω, αλλά της Νέας Δημοκρατίας της Καραμανλικής. Προσέξτε, έχει σημασία. Και κάθε χειροκρότημα και κάθε φωνή και κάθε επιφημία είναι και ένα καρφί στο σώμα του Μητσοτάκη. Θα μου πεις, αυτό είναι το κυριότερο που σε νοιάζει ή είναι το να πάρθει ένα μήνυμα. Μήνυμα, ακούστε εδώ. Να μπει μπροστά η Ευρωπαϊκή Ένωση και να φροντίσει να δουλέψει, να ενεργήσει για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Άμεσα, τώρα. Η τελευταία φορά που το άκουσα αυτό από έναν άνθρωπο υψηλόβαθμο, ας πούμε, γιατί εντάξει, προφανώς, είναι πολύ προφανές να το πεις, αλλά σας λέω, έχει και σημασία ποιο στόμα διατυπώνει αυτές τις φράσεις. Η τελευταία φορά που άκουσα ότι επιτέλους πώς είναι δυνατόν με πιο έντονο τρόπο, βέβαια το ίδιο πράγμα, πώς είναι δυνατόν η Ευρώπη να μην έχει ακόμα κάνει κάτι για να πάρει τα πράγματα στα χέρια της και να ξεκινήσει μια ειρηνευτική διαδικασία, ήταν από τον Κόρμπιν, τον Τζέρεμι Κόρμπιν, που είχε έρθει στην Αθήνα στο συνέδριο του Μέρα και που έβαλε ένα σωρό ζητήματα και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη μαχητικότητα. Σας έλεγα αναλυτικά, ένας 75άρης έφηβος ο Κόρμπιν. Τώρα θα μου πεις, τι ιεροσιλία είναι αυτή που πας να κάνεις, θα συγκρίνεις τον Κόρμπιν με τον Καραμανλή? Μισό λεπτό, αυτό που είπαν και ο ένας και ο άλλος είναι το ίδιο, ότι η Ευρώπη να πάρει εδώ και τώρα πρωτοβουλία για την κατάπαυση του πυρός. Οπότε είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει να το συγκρίνω, είναι το ίδιο, δεν φταίω εγώ. Just hold me tight and tell me you miss me. Σας θυμίζω ότι και ο Ντράγκη, ο δοτός πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο γνωστός Ντράγκη που μας έκλεινε τις τράπεζες με τα lockdown, κόλλησα τώρα, την ξέχασα τη λέξη. Πώς το λέγαμε αυτό με τις τράπεζες, θα το θυμηθώ. Αυτός ο Ντράγκη λοιπόν είναι αυτός που είπε να σηκώσει ο Μπάιντεν το τηλέφωνο και να πάρει τον Πούτιν και να τελειώσουμε τον πόλεμο. Τρεις ίδιες περίπου φράσεις από ανθρώπους. Καλά, ο Ντράγκη με τον Καραμαλή είναι κοντά, αλλά και ο Κόρμπιν που σας έλεγα. Έχω έρθει σε μια σύγχυση, το καταλαβαίνετε νομίζω. Capital control, μωρέ, ναι, τα ξέχασα. Είμαι επηρεασμένος από το lockdown. Είναι οι φράσεις αυτές που θα σημαδέψουν τη γενιά μας. Και είναι και άλλες, δεν είναι μόνο αυτές. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Επίσης έκανε, έστω και με το Γάντι, μια κριτική προς τη Γερμανία και προς τον Σόλτς και για την απόφαση του Σόλτς. Αυτός που είναι τώρα στην επικαιρότητα, ο πρωθυπουργός μας είναι στην ουσία ο Σόλτς, να ξέρετε, ο καγκελάριος, αυτός που ανακοινώνει ότι η Ελλάδα θα δώσει τα άρματα μάχης στην Ουκρανία. Έκανε λοιπόν μια διακριτική, με λεπτότητα αλλά με ουσία κριτική, για το γεγονός ότι αποφασίζει η Γερμανία, μετά έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια από τότε που αιματοκύλησε την Ευρώπη και τον πλανήτη, να επανεξοπλιστεί με 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο Καραμαλής αφήνει μία αιχμή ότι αυτό μάλλον δεν είναι κάτι πολύ αισιόδοξο στον ρου της παγκόσμιας ιστορίας. Βρε, θα με τρελάνε αυτός. Αλήθεια μπορεί να ακούει πίσω σελίδες. Το σκέφτομαι ξανά και ξανά και καταλήγω εκεί, δεν ξέρω. Λες να τον έχω ζυμώσει. Καλά, έλα, κατέβα τώρα, εντάξει. Είπε και για το Ιουγκοσλαβικό εμφύλιο. Η ατυχώς μονομερής τότε επέμβαση της Δύσης και ο διαγωνισμός μεγάλων δυνάμεων για σφαίρες επιρροής στην περιοχή μας, στην περιοχή των Βαλκανίων. Ατυχώς μονομερής η επέμβαση της Δύσης. Και στο λέει ο Καραμαλής αυτό. Μάλιστα. Yeah. Εκεί που άρχισε κάπως να το ισιώνει και να έρχεται στην ρητορική που θα περίμενες να ακούσεις από έναν πρώην πρωθυπουργό της δεξιάς παράταξης, είναι οι αιχμές και τα καρφιά για την Βόρεια Μακεδονία, τέλος λέει οι αλυτρωτισμοί, τέλος τα θέματα που έχουν να κάνουν και οι κουτοπονηριές, και έριξε ένα καρφί προς τη Βόρεια Μακεδονία. Και βεβαίως το ελληνοτουρκικό, που ήταν μάλλον σε γραμμή Σαμαρά. Καμία συναλλαγή, καμία οπισθοχώρηση. Όσο δίνεις, τόσο άλλος είναι από την απέναντι πλευρά και δημιουργείς βουλημία για παραπάνω παραχωρήσεις. Και καμία, κανένα βήμα πίσω σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, και μάλλον με αρνητικό πρόσημο σε ό,τι αφορά τον διάλογο και τις κοινές διερευνητικές, όπως τις λένε, επαφές για την επίλυση των διμερών ζητημάτων. Οπότε εκεί άρχισε να θυμίζει λίγο Σαμαρά και έρχεσαι λίγο για να πεις okay, δεν έχει γίνει εντελώς πώς να το πω, αριστερός, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, έχω ανάγκη, όπως καταλαβαίνετε, να βάλω μια ταμπέλα. Λοιπόν, για πάμε να τα εξηγήσουμε λίγο όλα αυτά. Αν γίνεται, αν μπορείς, ή τουλάχιστον όπως τα καταλαβαίνει το δικό μου το μυαλό, πείτε κι εσείς. Για να είμαι σαφής για τη Γερμανία, ήταν μέσα σε μία πρόταση. Τώρα θα μου πεις, πας να κάνεις, να ψάξεις, να βουτήξεις μέσα σε μία ομιλία και να βρεις το νόημα κάθε λέξης. Ήταν σε μία πρόταση, για να είμαι ακριβής, που επεφημούσε τον Μακρόν και τον Ντράγκη για τις πρωτοβουλίες τους και έλεγε οι τοποθετήσεις και οι χειρισμοί του επανεκλεγέντους Γάλλου Προέδρου είναι ενθαρρυντικές, το ίδιο και του Ιταλού Πρωθυπουργού, που λέει να κάτσουν επιτέλους να πάρει ο Μπάιντεν τηλέφωνο τον Πούτιν. Η απόφαση της Γερμανίας να επενδύσει σοβαρά στον αμυντικό τομέα επίσης είναι ενθαρρυντική, δηλαδή, και λες εδώ μάλλον θετικά το βλέπει, αλλά μετά βάζει έναν μικρό αστερίσκο και λέει αρκεί βέβαια να το βλέπει μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ποιο είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο για να πάρει η Γερμανία 100 δις εξοπλισμούς, ρωτάει την Ευρώπη η Γερμανία. Οπότε, έστω και, γι' αυτό σας είπα, πολύ διακριτικά και πολύ έτσι απ' έξω απ' έξω, αλλά την έριξε την αιχμή σε αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχω μπει σε ένα δίλημα. Έχω μπει έτσι, έχουν υπάρξει κάποιοι προβληματισμοί μέσα μου. Λέω τώρα, πώς είναι δυνατόν να ακούς έναν πρωθυπουργό, έναν πρώην πρωθυπουργό αυτής της παράταξης να βάζει τέτοια ζητήματα που, σας είπα, σε μερικά πράγματα είναι και στην ίδια κατεύθυνση με ηγέτες αριστερούς στην Ευρώπη ή με την αριστερά, αν θέλετε, ή εν πάση περιπτώσει με ένα κίνημα που είναι και λίγο αντιαμερικανικό, που έχει μέσα του τέτοιους σπόρους, μη σας πω και πολλούς, έχουν μεγαλώσει και έχουν γίνει φυτά ολόκληρα, μέχρι ειρηνιστικών. Τώρα θα μου πεις, κάτσε, τι πας να μου πεις για τον Καραμαλή, περίμενε. Να τα βάλουμε σε μια σειρά, να τα βάλουμε. Καταρχάς, εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης. Η εκπομπή που ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες. Είμαστε στην 5η, δεύτερη μέρα του Ιουνίου. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Να ακούτε και τις παλιότερες εκπομπές και να βρίσκετε τους τρόπους επικοινωνίας για τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, το συμπέρασμα που βγάζω εγώ, και πείτε και εσείς μετά γνώμες, να τα συζητήσουμε και στις επόμενες εκπομπές, είναι ότι δεν έγινε, παρόλο που με εκπλήσει αρχικά η φρασεολογία, τα επιχειρήματα, με βρίσκουν να συμφωνώ μαζί τους, ενώ με το πρόσωπο έχω θέμα πολύ σοβαρό και έχουμε περάσει και αν έχουμε περάσει στην περίοδο της δικής του διακυβέρνησης. Καταλήγω στο συμπέρασμα ότι δεν έγινε ξαφνικά ειρηνιστής, πασιφιστής ο Καραμανλής. Ότι δεν έγινε ξαφνικά αντιαμερικανός για να λέει ότι κάποιος εδώ δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος και δεν τον ενοχλεί, ή μάλλον λέει ότι δεν τον ενοχλεί και τόσο, δεν έχει τόσο μεγάλες ζημιές από το να συνεχίζεται ο πόλεμος. Ούτε έγινε ξαφνικά αντιαμερικανός λέγοντας ότι μάλλον ήταν άστοχη η επέμβαση των ξένων δυνάμεων στην Ιουγκοσλαβία. Ότι είστε υποκριτές στην Ευρώπη, υποκριτική είπε τη στάση για το Κυπριακό. Θα ξανακάνω μια σούμα για να τα δείτε, να τα βάλετε στη σειρά-σειρά και να δεις ότι θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, μια ομιλία σε αυτά τα κομμάτια που σας περιγράφω ενός ανθρώπου της αριστεράς. Λοιπόν, εγώ λέω ότι δεν έγινε αυτός αριστερός ξαφνικά. Λέω ότι το πιο πιθανό ως εξήγηση είναι ότι το πράγμα αρχίζει να χοντρένει τόσο, ειδικά στην Ουκρανία, ειδικά στην περιοχή γύρω-γύρω, ειδικά στην υποδιάλυση σε μερικές, φαντάζει υποδιάλυση μερικές φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά ειδικά τα του πολέμου, ειδικά σε αυτό το παιχνίδι με τα συμφέροντα, με τα πετρέλαια, με το φυσικό αέριο, με τα συμφέροντα των Αμερικανών πάνω σε αυτή την ιστορία, που αρχίζουν πια να τα λένε από μόνοι τους. Δηλαδή δεν θα πρέπει πια να μας εκπλήσει ότι έρχονται σε θέσεις που θα έβαζε να σταματήσω τις ταμπέλες. Πείτε αυτό που έχουμε μέσα στο μυαλό μας όλοι, ρε παιδί μου, ότι επιτέλους πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος και ότι είστε υποκριτές. Υποκριτές είστε. Από την πρώτη μέρα του πολέμου λέω ότι είναι υποκριτικές και οι κυρώσεις. Εδώ έχουμε φτάσει να απαγορεύουμε τον Τζαϊκόφσκι. Μου έχει κολλήσει αυτό. Το λέω συνέχεια και τη λίμνη των Κύκνων. Είστε υποκριτές, δεν κάνατε τα ίδια όταν έσφαζαν ανθρώπους και στην Κύπρο και στην Παλαιστίνη, και μην τα ξαναπιάσω όλα από την αρχή τώρα. Λοιπόν, όταν φτάνει να το λέει και ο Καραμαλής, όταν φτάνει να το λένε και οι δεξιοί, όταν φτάνει να το λένε και η, τι να σας πω, το κομμάτι το φιλελεύθερο ή νέο φιλελεύθερο που διοικεί γενικά τον κόσμο, κάτι πρέπει να ψηλιαστείς. Πασιφιστές, ειρηνιστές, ανθρωπιστές δεν έγιναν. Σας διαβεβαιώ, δηλαδή βάζω το χέρι μου στη φωτιά γι' αυτό. Κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Κάπου τα συμφέροντα πρέπει να κλωτσάει το ένα το άλλο. Κάπου πρέπει να έχει γίνει ένα conflict σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα και κάποιος βλέπει ότι ενδεχομένως να κινδυνεύει και η κουτάλα και η επιβίωση του συστήματος όλου αυτού και κάπου έχει ταραχτεί. Είτε τον λένε Ντράγκη, είτε τον λένε Μακρόν, είτε τον λένε Καραμαλή. Καλά, για το Μητσοτάκη δεν σας λέω, αυτός είναι σε άλλη φάση, είναι περίπου, τι να σας πω, ό,τι πείτε, ναι, τι ώρα είναι κύριε αυτό, τι ώρα πεις εσύ πρόεδρε κύριε Μπάιντεν, είναι κάπως έτσι όπως ήταν ο Άκης με τον Αντρέα. Αυτή είναι η στάση. Και το γεγονός ότι τα λέει ο Καραμαλής, αυτά που θα περίμενες ίσως να ακούσεις από το στόμα ενός Έλληνα νυν πρωθυπουργού, τωρινού πρωθυπουργού, επίσης έχει τη σημασία του για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, για το πολιτικό ποιόν της πολυκατοικίας, της δεξιάς που έλεγε και ο Καρατζαφέρης. Πού να είναι αυτή η ψυχή, χάθηκε. Μόνο τους υπουργούς του μας άφησε. Έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται να είσαι λίγο πιο υποψιασμένος και χρειάζεται να καταλάβεις ότι όλο αυτό το σύστημα έχει αρχίσει κάπου να κλωτσάει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Διότι καλός ο Αμερικανός, φίλοι, ναι, okay, υπερδύναμη, αλλά άμα είναι να καταστραφεί η Ευρώπη, επειδή ο άλλος βρήκε ευκαιρία να κάνει το παιχνίδι του, Και επειδή ο Σόλτς δεν καταλαβαίνει, ας πούμε, και θα πάει να αγοράσει εκεί κατευθείαν, δηλαδή σας το λέω όσο γίνεται πιο απλά και όσο μπορώ, ή τουλάχιστον όπως το καταλαβαίνω εγώ. Και επειδή ο άλλος ετοιμάζεται να ξαναγίνει αστακός ως χώρα, έχοντας ήδη αιματοκυλήσει την Ευρώπη μια φορά, και ενώ εσύ παίζεις εδώ με τα τάγκς, τα πηγαινοφέρνεις, Καλάσνικοφ, οκ, okay, όλα καλά, για να παίξεις το παιχνίδι του πολέμου και όχι της ειρήνης, κάπου αρχίζει να κλωτσάει και το σύστημα. Ήταν φυσικό ότι θα κλωτσίσει κάποια στιγμή. Και να μην σας πω ότι στο τέλος, εάν γίνει μια οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία, μην σας πω ότι θα πάρουν και τα εύσημα, ότι να εμείς η Ευρώπη επιτέλους κλπ. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Struggling hard not to be afraid. not be quite so poor by this time next year. I guess I've already failed given my reluctance to be paid any more than I think I deserve. It's really not a moral qualm, I just like being where I am. If that means just surviving on stale bread, ignore my socialist ideal, I'm in shadow as I appear. If I had money, I'd squander it on vulgar clothes and beer. Really wish I hadn't heard. Ακούτε τις πίσω σελίδες της 5ης 2 Ιουνίου, πίσωσελίδες.gr, το site της εκπομπής. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και θα είμαστε μαζί για περίπου μισή ώρα ακόμα. Λοιπόν, σήμερα κατά κύριο λόγο προσπαθούμε να μπούμε μέσα στο μυαλό του Κώστα Καραμαλή. Δεν είναι και εύκολη υπόθεση, το καταλαβαίνετε. Οφείλω να παραδεχτώ λοιπόν ότι ήταν μια προσεγμένη, μέχρι κεραίας, μέχρι της τελευταίας λέξης της ομιλία, με σαφή μηνύματα. Κρατήστε μια λεπτομέρεια, επειδή εμένα, ξέρετε, με απασχολεί και το κομμάτι των media, και λόγω δουλειάς προφανώς και λόγω... κακών συνηθιών. Είναι πρώτη είδηση η ομιλία Καραμανλή στο TVXS, στην εφημερίδα των συντακτών, στα μέσα που μάλλον θα, όχι μάλλον, προφανώς θα τα χαρακτηρίζει σαν αντιπολιτευόμενα. Στο πρώτο θέμα, στο i εφημερίδα, έτσι σας λέω λίγο από τα site τώρα, είναι, ξέρω εγώ, τέταρτο, πέμπτο. Α, ναι, μίλησε και ο Καραμανλής. Ναι, δεν είναι και κάτω-κάτω, δεν είναι εξαφανισμένο, δεν έχει φάει ακόμα μπλοκ ο Καραμανλής. Ίσα-ίσα, μια φορά στα 20 χρόνια μιλάει, δεν θα μπορούσαν κιόλας. Αλλά είναι, πώς να σας το πω, είναι λίγο υποβαθμισμένο. Δηλαδή, τα φιλοκυβερνητικά μέσα ήταν χθες η σαφής παρέμβαση χθες το βράδυ και σήμερα, νομίζω, σε γενικές γραμμές, η σαφής παρέμβαση της Γερμανίας υπέρ των ελληνικών συμφερόντων, ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας και των δικαιωμάτων της χώρας μας. Και τελικά μας είπανε μια καλή κουβέντα, βρε, αυτό είναι. Παρένθεση τώρα, στα θέματα της διεθνούς πολιτικής και ειδικά των ελληνοτουρκικών και το πώς ακριβώς μας συμπεριφέρονται οι άλλοι, μοιάζει όλο και πιο πολύ η κατάσταση με το πώς συμπεριφέρομαι εγώ στα παιδιά, στις κόρες μου. Σας έλεγα προχθές, όταν σου λένε βρείτε τα, είναι αυτό που λες, άσε μη ησυχώ, φτάνει, δεν μπορώ να παρέμβω άλλο, βρείτε τα, μεγάλα παιδιά είστε. Τώρα, αφού έριξε τη βόμβα για τα τάγκς που θα δώσουμε στην Ουκρανία, ο Σόλτς, λέω, αφού έχει ξεκινήσει τη διαδικασία να επανεξοπλίσει τη Γερμανία με 100 δισεκατομμύρια, αφού κάνει και αυτό το δικό του παιχνίδι και αφού σου έχει πει και αυτός βρείτε τα, μετά τη βόμβα και αφού τον έκανε και λίγο ρεζίλι το Μητσοτάκη που δεν τα άφησε τουλάχιστον κάπως να συνεννοηθούν να τα ανακοινώσουν μαζί και τα μάθαμε απ' έξω, εδώ τα μάθανε, παιδί μου, στο Πεντάγωνο απ' έξω, ότι θα δώσουμε τα τάγκς. Θα σας πω παρακάτω γι' αυτό. Μετά είναι άντε, την έκανε και τη δήλωση. Πάλι μοιάζει με την συμπεριφορά στα παιδιά. Έλα εδώ μωρέ που το μάλωσα εγώ. Έλα εδώ. Έλα να του πω μια καλή κουβέντα, να το πάρω εγώ μια αγκαλιά. Έλα εδώ. Κάπως έτσι είναι η φάση. Όλο και μοιάζει με την κατάσταση που έχει ένας γονιός στα παιδιά. Αυτό το πώς μας συμπεριφέρονται με την Τουρκία. Κλείνω την παρένθεση. Κλείνω το θέμα Καραμανλή. Το γεγονός λοιπόν ότι τα φιλοκυβερνητικά μέσα την υποβαθμίζουν την παρέμβαση Καραμανλή, ενώ τα αντικυβερνητικά μέσα την κάνουν πρώτο θέμα, επίσης έχει τη σημασία του σε αυτά που ζούμε. Ξέρω ότι αν βάλετε και το ζήτημα της προσέγγισης του ΣΥΡΙΖΑ με την καραμανλική δεξιά, βλέπε Παυλόπουλος, βλέπε στελέχη, διάφορα και όλο αυτό το παρασκήνιο που το ζήσαμε, σας θυμίζω, το 2015, και όχι μόνο το 2015 και δόθε, επίσης μπορεί να εξηγεί μερικά πράγματα. Όχι, δεν έγινε ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ ο Καραμανλής, Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μία αμφισβήτηση στους χειρισμούς Μητσοτάκη. Κρατήστε το αυτό κάπου στην άκρη, γι' αυτό πέφτει στην τέταρτη, πέμπτη, έκτη θέση του timeline της ειδησιογραφίας στα φιλοκυβερνητικά μέσα η παρέμβαση Καραμανλή, που κανονικά θα ήταν πρώτη είδηση, αντικειμενικά δηλαδή είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, αν δεν έχεις κάποιο άλλο μεγάλο θέμα, προφανώς είναι ψηλά, πιο ψηλά από ότι το κατέταξαν τα φιλοκυβερνητικά μέσα το θέμα. Κρατήστε το πανηγυρικό και το θερμό και μάλλον κατευθυνόμενο και προγραμματισμένο από πριν, σχεδιασμένο από πριν χειροκρότημα και τις επιφημίες όλες αυτές με τις οποίες ξεκίνησα την εκπομπή. Το κλίμα δηλαδή κάτι δείχνει, κάτι δίνει. Θα μου πεις, είναι ο Καραμανλής έτοιμος να ξαναγυρίσει, τι θέλει τώρα, να θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός? Όχι, να είστε σίγουροι, αυτό μπορώ να το βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Καμία διάθεση δεν έχει ο Καραμανλής να γίνει πρωθυπουργός. Εκφράζει όμως ένα κομμάτι μέσα στη Νέα Δημοκρατία που, προσπαθώντας να δείξει την αντίθεσή του με την πολιτική Μητσοτάκη, τι να σας πω, μπορεί να πάει και σε θέσεις που να αρχίσουν να προσεγγίζουν την αριστερά. Δείτε το έτσι, αυτό το κλώτσιμα που σας έλεγα πριν, ότι το σύστημα εκεί κάπου φαίνεται να βγάζει ένα error με το που πηγαίνουμε, ειδικά με το θέμα του πολέμου, και η στοιχειώδης αντίδραση ενός συστήματος μπορεί να σε κάνει στο τέλος να τα μπλέξεις λιγάκι, να πεις, άμα κλείσεις τον ήχο και δεις μόνο το κείμενο, να δεις ποιον ακούω τώρα, τι ακούω. Το σταματώ μέχρι εδώ. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου οπτική για τις ομιλίες της χθεσινής του Καραμανλή. Σίγουρα σηκώνει κι άλλες ενδεχομένως, και θα χαρώ πολύ να πάρω και τις δικές σας απόψεις. Γέλατε να πάμε λίγο στο θέμα των τανκς. Μεγάλη κουβέντα έχει ανοίξει. Μας διαβεβαίωσε ως λαό η Αριστοτελία Πελώνη. Την θυμάστε την Αριστοτελία Πελώνη? Είναι αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος. Μας διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να αποδυναμωθεί το στράτευμα. Και ειδικά τα νησιά. Γιατί αυτά τα τανκς, λέει, που θα δώσουμε, τα έχουμε στα νησιά. Και μήπως υποκρύπτεται η παναχώρηση. Προσέξτε που έχουμε μπλέξει τώρα, έτσι. Λες ότι με το να μπούμε στον πόλεμο δεν προϊονίζεται, δεν έχει κάτι θετικό η οποιαδήποτε εξέλιξη για την Ελλάδα, και σου λέει μήπως το ότι δίνουμε τα τάγκς που είναι στα νησιά, τα τάγκς αυτά, σημαίνει ότι έχουμε μπει σε συναλλαγή με την Τουρκία και αποστρατιωτικοποιούμε τα νησιά, και μήπως έχει, και μέσα σ' άκρες τα λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Σε διαβεβαιώνει λοιπόν η Αριστοτελία Πελώνη ότι, να είσαι σίγουρος, ένα θα δίνουμε στην Ουκρανία, ένα θα παίρνουμε καινούριο μεταχειρισμένο, εννοούμε τώρα, έτσι, όχι καινούριο του κουτιού, ένα που θα προστίθεται στη δύναμη του ελληνικού στρατεύματος από τη Γερμανία, πιο σύγχρονο από αυτό που έχουμε, ένα θα δίνουμε, δηλαδή πρώτα θα φτάνει το ένα, θα κάθεται, θα παρκάρει, και τότε θα ξεπαρκάρει από δίπλα το άλλο για να μπει, να πάει να φύγει για την Ουκρανία. Αυτά εντωμεταξύ υποτίθεται ότι αν γίνουν έτσι, εμείς τα κάνουμε τώρα για να εξοπλιστεί γρήγορα η Ουκρανία να αντιμετωπίσει αυτή η διαδικασία όπως την περιγράφουν. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει. Έναν έρχεται, έναν φεύγει, αν την πιστέψει στην κυρία Πελώνη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, μας διαβεβαιώνουν ότι δεν θα μείνουν απροστάτευτα τα νησιά μας. Και δεν πρέπει να λέτε τέτοια πράγματα. Μου στέλνει ο φίλος ο Μπερσέκερ δύο link που έχουν να κάνουν με τις προδιαγραφές και με τα πλεονεκτήματα, αλλά κυρίως με το ιστορικό αυτού του είδους των tanks που δίνουμε, τα BMP είναι έτσι, Β-Μυρό ή BMP ρωσικής κατασκευής. Ξέρατε εσείς ότι έχουμε δώσει, μου το στέλνει εδώ και εγώ από σένα το βλέπω φίλε μου Μπερσέκερ, ότι έχουμε δώσει στο Ιράκ εμείς, και μάλιστα στα δύο δημοσιεύματα, στο ένα λέει έχουμε πουλήσει και στο άλλο λέει έχουμε χαρίσει στο Ιράκ 100 τέτοια. Όταν έφτιαχναν τον στρατό του Ιράκ μετά την επέμβαση των Αμερικανών, και μου λες τελικά τα χαρίσαμε ή τα δώσαμε, τα πουλήσαμε. Εγώ λέω ότι δεν είναι το σημαντικό εκεί, όχι ότι δεν έχει τη σημασία του. Το σημαντικό είναι ότι αποκαλύπτεται ότι διαχρονικά είμαστε πιστά σκυλάκια, δηλαδή όπου πάει ο Αμερικανός πήγε, έκανε εισβολή και μετά δώσαμε εμείς για να φτιάξουν το στρατό του Ιράκ, ή δώσαμε και εμείς. Δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν, εγώ δεν το γνώριζα ειλικρινά. Τώρα που βλέπω την ιστορία των BMP, βλέπω ότι έχουμε δώσει και 100 τέτοια στο Ιράκ να τους βρίσκονται. Μάλιστα. Σας είπα και νωρίτερα ότι και στο στράτευμα έχουν ευνηδιαστεί. Βέβαια υπάρχουν και απόψεις όπως του επίτιμου αρχηγού ΓΕΘΑ, του Κωνσταράκου, ότι είναι καλό αυτό γιατί εξοπλίζονται τα νησιά μας και το στράτευμα, ειδικά το πεζικό, το τιμημένο πεζικό, εξοπλίζεται με πιο καινούργιας τεχνολογίας άρματα μάχης. Δεν μας απαντά κανείς για το αν αυτά ξέρουμε να τα χειριστούμε. Γιατί ο λόγος που δίνουμε τα ρωσικής κατασκευής στην Ουκρανία, σας τα έλεγα και χθες, είναι επειδή οι Ουκρανοί, λόγω της τεχνογνωσίας της ρωσικής που έτσι και αλλιώς έχουν και στα άρματα κλπ, θα ξέρουν γρήγορα να τα μάθουν να τα οδηγούν. Δεν είναι και εύκολο τώρα, δεν είναι αν κάνεις οπισθογωνία και το πήρες το δίπλωμα με το τάγκ, θέλει δουλειά. Είναι πιο εύκολο να μάθουν να τα οδηγούν και να τα χειρίζονται από το να τους δίναμε τώρα τα γερμανικά, που θα έπρεπε να μπουν σε διαδικασία να διαβάσεις το manual, read that fucking manual που λένε, να δεις που είναι το κουμπί, που είναι η μίζα, που είναι αυτό κλπ. Το ερώτημα, εμείς ξέρουμε να τα δουλέψουμε αυτά ή θα μας πάρει και εμάς χρόνο να πηγαίνουμε στη σχολή τώρα να κάνεις, ξέρω εγώ, σταμάτα ξεκίνα. Δεν το έχουμε πάρει αυτό ως απάντηση. Αλλά και εσείς τώρα μην κολλάτε σε κάτι λεπτομέρειες, εδώ πρέπει να δείξουμε τον ανθρωπισμό μας και να συμμετάσχουμε στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Τι θέλετε τώρα? Θα το μάθουμε να το οδηγούμε. Τι είναι, μια οπισθογωνία είναι. Το κάνουμε για τελειώσει υπόθεση. Θέμα δίκη πιλότος. Όπως βλέπετε αυτή η εβδομάδα τρέχει, εντάξει ο Καραμαλής μας έπεσε λίγο ξαφνικός, ήταν προγραμματισμένη βέβαια, αλλά ήταν εκτός προγράμματος. Αυτή η εβδομάδα πηγαίνει με το θέμα πόλεμος φυσικά και πηγαίνει και με το θέμα ακρίβεια, ΔΕΗ, ρήτρα αναπροσαρμογής και το δικαστικό ζήτημα γύρω από τη δίκη πιλότο που σας ταλαιπωρώ από την αρχή της εβδομάδας και που όμως έχει εξελίξεις. Για παράδειγμα, χθες το πρωτοδικείο έδωσε τελικά αναβολή, όπως ήταν αναμενόμενο, αφού η ΔΕΗ εν κρυπτό, χωρίς να κάνει επίσημη ανακοίνωση, πήγε και ζήτησε να γίνει δίκη πιλότος για το θέμα της ρήτρας αναπροσαρμογής, δηλαδή να πάει το θέμα κατευθείαν στον Άριο Πάγο και να αποφασίσει ο Άριος Πάγος αν πρέπει ή δεν πρέπει να χρεώνεται η ρήτρα αναπροσαρμογής και φυσικά αν πρέπει να κόβεται το ρεύμα, αν κάποιος δεν την έχει πληρώσει. Το πρωτοδικείο Αθηνών εχθές έδωσε αναβολή στην εκδίκαση της υπόθεσης της προσφυγής και του ΕΚΠΙΖΟ και της ΕΚΠΙΖΟ και του ΙΝΚΑ εναντίον της ΔΕΗ και εναντίον των παρόχων ενέργειας συνολικά, όχι μόνο της ΔΕΗ. για τη ρήτρα αναπροσαρμογής και λέει αφού έχουμε να αποφασίσει το, ο Άριος Πάγος αν θα κάνει δεκτό το αίτημα να γίνει η δίκη πιλότος, δεν μπορώ εγώ να βγάλω απόφαση και γεια σας. Αυτό που περιμένουμε όμως και είναι σημαντικό είναι ότι σήμερα στις 12 το μεσημέρι, αν ακούτε μετά το μεσημέρι την εκπομπή, θα έχει βγει η απόφαση για το αν θα κόβεται τα ασφαλιστικά μέτρα, για το αν θα κόβεται το ρεύμα, που είναι και το πιο ουσιαστικό κομμάτι, εάν δεν έχεις πληρώσει τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Όχι όλο το λογαριασμό, προσοχή. Το κομμάτι της ρήτρας αναπροσαρμογής. Μπορεί να είναι διπλάσια η ρήτρα από, το, από την τιμή του ρεύματος. Τα ξέρετε, τα έχετε δει. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα βγει η απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα επί αυτού του ζητήματος, για το αν θα είναι καλυμμένοι οι πολίτες ώστε να μην τους κοπεί το ρεύμα, και θα περιμένουμε στις 14 Ιουνίου που θα συνεδριάσει ο Άριος Πάγος για να δούμε αν θα κάνει δεκτό το αίτημα να γίνει η δίκη πιλότος. Κατά 90% σας λέω ότι θα γίνει δεκτό το αίτημα, διότι εδώ υπάρχει και μια κυβερνητική παρέμβαση, και επειδή σας λέω τόσες μέρες και πήρα και τα δικά σας τα μηνύματα, τα λέγαμε χθες και με το μήνυμα του Χρήστου, ότι πρέπει να έχεις όλη την εικόνα για να καταλάβεις αν αυτό είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών. Καταλήγω, Χρήστο και οι υπόλοιποι, στο ότι είναι ξεκάθαρα, είναι σαφέστατα εναντίον των καταναλωτών το αίτημα που έχει υποβάλει η ΔΕΗ. Κυρίως γιατί κερδίζει χρόνο, ενώ αναμένονται και κυβερνητικά μέτρα κάποια στιγμή κι άλλα, η ιστορία που περιμένουμε από την Ευρώπη, μήπως υπάρξει κάποια ρύθμιση κεντρικά. Στην ουσία κερδίζει χρόνο, ενώ υποτίθεται ότι με την δίκη πιλότο πας και τα τελειώνεις γρήγορα τα πράγματα, κερδίζει και χρόνο και κερδίζει νεκρό χρόνο η ΔΕΗ. Διότι αν ήταν στο πρωτοδικείο, εξηγούν οι νομικοί, βλέπω και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο, του Γιάννη Κυμπουρόπουλου στην εφημερίδα των συντακτών, του συναδέλφου μου, του προϊσταμένου, στο οικονομικό κομμάτι, που ξέρει τα θέματα πολύ καλά. Εφόσον έχεις προφανέστατα καταχρηστικούς όρους, εφόσον προφανέστατα στο συμβόλαιο που έχεις υπογράψει δεν προβλεπόταν ότι θα σου αλλάζει τη χρέωση όταν θα αυξηθεί το ρεύμα, εφόσον τα πράγματα σε ένα δικαστήριο, σε ένα πρωτοδικείο είναι τόσο σαφή, μάλλον θα είχες να κάνεις με μια θετική, με θετικές αποφάσεις για τους πολίτες, και μάλιστα σε ένα χαμηλό βαθμό δικαστήριο που είναι πιο κοντά στον πολίτη, δεν είναι όπως ο Άριος Πάγος, τα λέγαμε και τις προάλλες. Εάν λοιπόν αυτό το βγάλεις από εκεί και το πας κατευθείαν στον Άριο Πάγο, προφανώς γλιτώνεις τη διαδικασία. Ναι, μετά στην απόφαση την πρωτόδικη θα μπορούσε να κάνει η έφεση, η ΔΕΗ και οι άλλοι πάροχοι, και μετά να πας σε δεύτερο βάθμιο και τελικά να φτάσεις κάποια στιγμή στον Άριο Πάγο, να έχεις πληρώσει και αρκετά λεφτά, δεν είναι λίγα, ακόμα και στις ομαδικές προσφυγές, αλλά θα δημιουργήσει τον θόρυβο όλο αυτό, θα βγάζει απόφαση το δικαστήριο, δικαιώθηκε η ομάδα τάδε μέσω της ΕΚΠΙΖΟ που έκανε αυτό και ναι, θα έχει να κάνει έφεση μετά η ΔΕΗ κλπ, αλλά θα δημιουργούσες ειδήσεις, θα δημιουργούσες κλίμα για να έρθουν κι άλλοι. Και το λένε πολύ ξεκάθαρα οι δικηγόροι πια, ότι στην ουσία το αίτημα της ΔΕΗ είναι αίτημα που αποτελεί λαγό για το να κερδίσει χρόνο η κυβέρνηση στην ουσία, για να δει τι θα ρυθμίσει και πώς θα ρυθμίσει όλο αυτό το ζήτημα. Ακόμα και στον Άριο Πάγο, ακόμα και να πει ο Άριος Πάγος πάμε παιδιά να κάνουμε τη δίκη πιλότο που θα καθορίσει τα πάντα, μπορεί να γίνει μετά από 6 μήνες η δίκη πιλότος. Δεν σου λέει κανείς ότι θα γίνει τώρα. Είπαμε τα κάνουμε άψε σβήσε, αλλά δεν έχουμε και ένα πρόγραμμα, έχουμε και δουλειές. Οπότε και αυτοί οι 6 μήνες περνάνε με νεκρό χρόνο, δείτε το λίγο το κόλπο, με νεκρό χρόνο, χωρίς να έχεις ενοχλητικές αποφάσεις δικαστηρίων υπέρ των πολιτών, και πας και τα παίζεις όλα για όλα στον Άριο Πάγο, που κάνεις και τις παρεμβάσεις σου φυσικά, όσο ψηλότερα είναι το κομμάτι της δικαιοσύνης, καταλαβαίνετε ότι μιλάνε με άλλους όρους. Ο δικηγόρος, για να καταλάβετε τώρα, ο δικηγόρος της ΔΕΗ στο πρωτοδικείο χθες που ζητούσε την αναβολή επειδή η ΔΕΗ έχει υποβάλει το αίτημα κλπ, μεταξύ όλων των άλλων επιχειρημάτων που είπε, είναι ότι μπορεί να δημιουργηθεί, λέει, ένα νέο κίνημα «Δεν πληρώνω», που να δημιουργήσει γενικά μια αναταραχή στην κοινωνία και να έχουμε ακόμα και ενδεχόμενο να πέσει κυβέρνηση. Έτσι είπε. Για μισό λεπτό να καταλάβω. Γιατί απασχολεί το δικαστήριο περί διάκρισης εξουσιών, τώρα κάτι τέτοια που μαθαίναμε παλιά, ξέρετε, στο σχολείο, ναι μωρέ, τα βασικά, τα βασικά. Γιατί μπορεί να απασχολεί, κύριε δικηγόρε μου, το δικαστήριο, το αν θα πέσει ή δεν θα πέσει η κυβέρνηση? Δηλαδή, ζήτησε από το δικαστήριο να πάρει μία απόφαση, να δώσει αναβολή, για να μην δημιουργηθεί κλίμα που μπορεί να ενοχλήσει την κυβέρνηση. Αλήθεια, ε? Είναι αυτό επιχείρημα νομικό? Δηλαδή πας στο δικαστήριο και λες, παιδιά, και άμα ο δικαστής είναι ΣΥΡΙΖΑ, τι κάνεις? Τι κάνεις? Το ρισκάρεις. Ή παίρνεις ως δεδομένο ότι οι δικαστές είναι με την κυβέρνηση πάντα? Τι είδους επιχείρημα είναι ότι μπορεί να πέσει η κυβέρνηση, άρα μην πάρετε? Τελικά τους τη δώσανε την αναβολή, όπως σας είπα από την αρχή. Αλλά δείτε λίγο το σκηνικό όλο πώς διαμορφώνεται. Είναι ξεκάθαρο, σαφέστατο, ότι το αίτημα της ΔΕΗ δεν είναι προς όφελος. Θα μου πεις, δεν ήθελε και πολύ σκέψη, αλλά τουλάχιστον να το τεκμηριώσεις, να το καταλάβουμε, γιατί είναι καινούριο πράγμα για τα πολιτικά δικαστήρια το ζήτημα της δίκης πιλότου που εισήχθη πλέον και στις διαφορές μεταξύ ιδιωτών και όχι μόνο στις διαφορές των πολιτών με το κράτος. Σίγουρα θα έχει πολύ ψωμί αυτή η ιστορία ακόμα. She was just a walking down the street singing. Do what did it do? Popping her fingers and shuffling her feet singing. Do what did it do? She looked. Για το τέλος, ΕΡΤ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, έχει γίνει μια κόμπλα που λέγαμε και εμείς παλιά με τον ανταποκριτή στη Μόσχα. Τους έτυχε και αυτόν εκεί στην ΕΡΤ. Καμιά φορά, ξέρεις, αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. Εδώ και πολύ καιρό έχουν διώξει το Λιάτσο, που ήταν ενοχλητικός, ο Δημήτρης Λιάτσος, και φάνηκε τώρα με τον πόλεμο. Έχουν πάρει ένα συνάδελφο με τον οποίο έτυχε να είμαστε και συμμαθητές, τον Αχιλέα Πατσούκα, στη σχολή ενώ δημοσιογραφίας. Από τότε δεν τα έχουμε ξαναπεί ποτέ. Αλλά δεν πήγε στη Μόσχα. Δεν ήταν στη Μόσχα, ήταν στην Κυψέλη. Θα μου πεις τώρα και εσύ, Μόσχα, Κυψέλη, ένα τσιγαρό δρόμος, δεν είναι και μακριά. Όμως, μάλλον όταν σκάει ο πόλεμος στην Ουκρανία, πώς να το κάνουμε, ρε παιδί μου, ανταποκριτή στη Μόσχα, καλό θα ήταν να είναι στη Μόσχα και να μην είναι στην Κυψέλη. Για να τον βγάλεις μάλιστα στην τηλεόραση, στο γυαλί, και να λέει από κάτω Μόσχα. Με αυτά και με αυτά την ξέρετε την ιστορία, φαντάζομαι. Ίσως αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι ήρθε η ώρα του πειθαρχικού, της ΕΣΥΑ. Και το πειθαρχικό της Ένωσής μας αποφάσισε ότι αυτό είναι λίγο, πώς να σας το πω, για να μην πω καμιά βαριά λέξη τώρα και μας πιάσει το ΕΣΡΟΥ, και έχω και εγώ θέματα με το πειθαρχικό της Ένωσής μας, είναι λίγο κοτσάνα. Ας πω αυτό που είναι πιο γλυκό, πιο έτσι. Είναι λίγο κοτσάνα να το κάνεις αυτό. Πώς να σου το πω τώρα. Λοιπόν. 6 μήνες εκτός ΕΣΥΑ, διαγραφή από το πειθαρχικό. Φώτης Καφαράκης, Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης, και Γιάννης Τρουπής, ο προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ. Από 6 μήνες ο καθένας. 3 μήνες ο δημοσιογράφος στην ιδιότητα, πρόεδρος της ΕΡΤ, Κωνσταντίνος Ζούλας, και πρώην υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη, σας θυμίζω. Είναι η χώρα αυτή που βάζει πρόεδρο της ΕΡΤ τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου. Ναι, μπορεί να γίνει. Και 2 μήνες για την κυρία Άννα Παπασωτηρίου, προϊσταμένη του εξωτερικού δελτίου της ΕΡΤ. Λοιπόν, η κορυφή, η ιεραρχία, και διοικητικά και δημοσιογραφικά της δημόσιας τηλεόρασης αυτή τη στιγμή είναι διεγραμμένη από το συνδικαλιστικό όργανο των δημοσιογράφων σε αυτή τη χώρα, με βάση το ζήτημα αυτό, το πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο έχουν υποπέσει. Κανονικά θα έπρεπε να έχουν και πειθαρχική εντός της ΕΡΤ, εντός του δημοσίου διαδικασία. Αλλά το γεγονός ότι η ιδεοντολογία του να έχεις έναν άνθρωπο, το πολύ προφανητή σας λέω τώρα, ναι, ο ανταποκριτής πρέπει να είναι εκεί που είναι ανταποκριτής. Ο άλλος δεν είχε πατήσει, καταλαβαίνετε, δεν είναι ότι είχε έρθει για ένα ταξίδι εδώ. Δεν είχε πατήσει στην Μόσχα ποτέ. Ήταν στην Κυψέλη. και έχεις την δημόσια τηλεόραση με την κορυφή της διαγεγραμμένη από την ένωσή μας, έστω και για 2, 3 ή 6 μήνες ανάλογα με την θέση. Και λες, κοίτα να δεις τι έτυχε τώρα, και εγώ σου λέω δεν έτυχε, πέτυχε. Είναι ακριβώς αντίστοιχο με τη θέση στην οποία βρίσκεται η ελευθερία του τύπου στη χώρα. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να περιμένεις κάτι άλλο. Δηλαδή, πού θα διαγράφανε, στη Σουηδία που είναι νούμερο 1, εσύ που είσαι 108. Εκεί, ναι, εκεί θα έχεις δημόσια τηλεόραση με διαγραμμένους τους διευθυντές από τα συνδικαλιστικά όργανα των δημοσιογράφων. Κανέναν για να παραιτηθεί, βλέπεις, δηλαδή, ρε παιδί μου, αν ήσουν στη θέση του, θα είχες υποβάλει παραίτηση. Είσαι ο πρόεδρος της ΕΡΤ που να πάρει ευχή και είσαι και δημοσιογράφος και σε διαγράφει η ΕΣΥΑ. Δεν είναι λίγο ντροπή? Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Δεν έχει βγει ακόμα η κατάταξη της χώρας ως προς τον βαθμό ευθυξίας των ηθινόντων που υποψιάζουμε ότι θα είναι κάτω από το 108. Οπότε και εκεί δεν έχουμε πολλές ελπίδες. Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο, να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω. Γεια χαρά. Just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, will be. Que sera.